Een mooie antieke van Herman Hermits aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Something's Happening. Alweer uit 1969 en dat kon je horen, want het was lekker ouderwets mono. Ja. Ja, hoewel je tegenwoordig van die geweldige remix hebt. Maar goed, daar begonnen we vandaag maar niet aan. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goed, goeie avond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig ook. Want gezellig, ja, dan zit ik er niet in mijn eentje voor. Dat is wel prettig. In de show vanavond heel veel lekkere muziek. Gewoon lekker om je oren te verwennen. Een uur lang. En we hebben een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over Jazz Circus. Wat is dat? Heeft dat met jazz te maken? Zal wel, hè? Je hoort zo meteen er alles over. Han van der Horst is ook weer van de partij. Ja, wat wil ik zijn. Het is weer bijna 4 mei. 5 mei. Nog een paar weekjes. En dan gaan we weer de Tweede Wereldoorlog herdenken. En Han van der Horst gaat het hebben over, jawel, het bombardement. Hoe zit het? Je hoort het straks. En we hebben een derde en laatste onderwerp vandaag. We gaan het hebben over World Fish Migration Day. Dat komt er ook aan. En ja, wat is dat? Heeft dat te maken met vis en goeree overvlak heen? Ik denk bijna van wel. Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. A hundred days have made me older. Since the last time that I've saw your pretty face. A thousand lives have made me colder, and I don't think I can look at this the same. But all the miles that separate, they disappear now when I'm dreaming of your face. I'm here. It's only you and me. prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Eerst even wat stevig werk van Three Doors Down. Hier in De Late Avond met Here Without You. Flinke gitaarwerk. En daarna, en je hoort het nog een beetje, Air Supply. Suikerzoet, deze All Out of Love. We gaan het over andere muziek hebben. We gaan het hebben over jazz en jazz circus. Wat is jazz circus? Wat doen ze? Nou, je hoort het allemaal. Hier in De Late Avond in gesprek met Herman de Bruin. We hebben iemand in de studio, Dominique Bertens, welkom. Dankjewel. Die het jazzcircus, wat moeten we nou voorstellen bij een jazzcircus? Want ik denk, circus dat ken ik, jazz ken ik, maar die combinatie die ken ik niet. Dus leg uit. De term jazz circus is ontstaan in 1994, waarbij ik mijn eerste evenement organiseerde in het Hilton Casino in Amsterdam. En waar variété, live muziek, dans, decor, het breedste spectrum van entertainment naar voren komt. Ja. En dat, zeg maar, gebracht onder dansbare jazzmuziek. Ja, dus alle elementen waren daar aanwezig. Er was een soort circusachtige acts waren er. En dat werd even ondersteund. Even voor de beeldvorming. Ja. Een zaal, 500 bezoekers, rood tapijt, kroonluchters. Ja, ja. Grote decordoeken van bij elkaar 20 vierkante meter in fluorescerende blacklight. Met afbeeldingen van Dizzy Gillespie, Miles Davis. Je werd ontvangen door hostesses. Zwarte japons en witte stola. Er waren jazzdansers op de dansvloer met witte overschoenen, pochetje, echt helemaal in stijl. Zo. Vervolgens twee DJ's op een groot podium, live muziek, dus er stond ook een band. Een dansformatie, body art en ook vuurspuwacts. Dus, en waar het dan eigenlijk om gaat, is eigenlijk de totale beleving van een bezoeker. En daar staan we eigenlijk voor het Jazz Circus. En dat is eigenlijk de naam die we daaraan hebben gegeven. Dus ja. De totale jazzbeleving. Maar het is dus heel breed. Het is juist heel breed, inderdaad. Ja. En het spreekt ook een heel breed publiek aan. Ja. We zien van tieners van 16, 18 tot mijn opa en oma dansen op de muziek die we brengen. Ja, maar jazz is ook een beetje natuurlijk voor de generatie van voren. Hoewel de jongere generatie daar ook mee komt. Maar probeer je ook mensen daartoe te verlokken om te komen door al die andere acts ook te doen? Of is dat een beetje te veel zendeling? Ja, dat is een beetje te veel zendeling. Kijk, jazz kent een hele grote historie. Ja. Van swing tot bebop in de jaren 40, 50. Charleston heeft er ook wel weer iets van weg. En dus als je kijkt naar de dansstijlen, had je dus in de jaren 50 bebop, jazz, dans. En dat is in de jaren 70 is dat overgewaaid vanuit Londen. En ja, dat typeert zich door wat ik al noemde van chaps, dus witte overschoenen. Maar ook hele kleine pasjes en acrobatiek. Ja. En hoe wij dat dan vandaag de dag interpreteren is de nieuwe jazzstijlen die er zijn, met een beat waarop gedanst kan en mag worden, die brengen wij in combinatie met de hits van jaren 60, 70, 80. Maar dan in de jazzhoek. Je was in 1994 begonnen, zei je net, met een hele grote show eigenlijk, kan je zeggen. Ja. Dat smaakte naar meer, want je bent er nog steeds mee bezig. Ja, dat klopt. Dat komt iedere keer weer terug. Ik ben er een beetje in blijven hangen, zou Maxi ze maar zeggen misschien. maar dat vind je niet erg? Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het erg leuk. En daarbij is het zo dat we ons sterk kunnen onderscheiden ten opzichte van alle DJ's, muzikanten die er allemaal in Nederland op de markt actief zijn. Doordat we heel erg in die niche zitten en daar ook heel sterk vanuit opereren. En daardoor zijn we heel makkelijk te onderscheiden. En een nieuwsbrief leidde al meteen dat ik hier zit. Ja, ja, ja. Een heel bedrijf is het dus geworden inmiddels. Ja. Het is een klein bedrijfje, zeg maar, wat runt. Nou, als je het zo hoort, dan denk ik, dat komt wel wat voor kijken. Dat gaat niet zomaar. Ja, dat is niet alleen maar, zeg maar, het draait. Het is inderdaad ook een stukje marketing wat erbij komt. Ja, precies. De hele coördinatie. En ik doe dit al sinds jaar 94 eigenlijk al als een soort nevenfunctie. Dus ik heb ook nog gewoon een fulltime baan. Gewoon nog een baan? Ja. Nou, je zou het niet bedenken, want wanneer je daar tijd voor zou hebben. Maar goed, het zal allemaal wel zijn. En het past ook allemaal. Ja, soms kraakt het wel eens. Ja, dat zal schuurt, de planning, schuurt wel eens. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, is, waar moeten we zijn als we iets meer over je willen weten en over het bedrijf? Bij welke website bedoel ik? Ja, dat is jazzcircus.nl. Ja? Daar kun je onze muziek beluisteren. Daar heb je de historie van waar we vandaan komen. Maar ook de individuele mensen en ook eventuele gastmuzikanten. Die staan daar op de website. Dus je kan daar wat over lezen. YouTube filmpjes bekijken, luisteren. Dus we hebben onze voorbeelden zat om te voorbeelden kijken hoe het zat. Is. Ja, inderdaad. Daar hebben we voor gezorgd. Dominique Bertens, oprichter van de Jazz Circus. En hij doet nog heel veel andere dingen. Dat hebben we in ieder geval wel begrepen. Dank voor het gesprek. Vriendelijk bedankt, jij ook. I do not agree. This is not for me. No. Musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no, musical genocide. Give me a blues song,

choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Duidelijk Franse muziek met Afrikaanse invloeden. Maxime Le Forestier en Ne Quelque Part. Hier in de late avond. En Gregory Porter met musical Genocide. Want we hadden het over jazz en jazz circus. Wel toepasselijk. Over enkele ogenblikken is het tijd voor de column. De column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de Tweede Wereldoorlog. Maar eerst nog iets moois van The Cats. Times Were When. Granddad's sitting by the fire, reminiscing of the times when he was a boy. In the good old days he keeps on. De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Hoe langer het geleden is, des te meer komt er boven water. Over een paar weken is het alweer mei, beste mensen. En dan herdenken we nog altijd de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook al ligt de bevrijding al bijna driekwart eeuw achter ons. Op zaterdag nog besteedde het Algemeen Dagblad veel aandacht aan films van het net gebombardeerde Rotterdam die onlangs boven water kwamen. Maker was de industrieel Jurling die leiding gaf aan de fabriek voor chemische producten aan de Vondelingenplaat. In die tijd was dat het uiterste van het Rotterdamse havengebied, waar net de petrochemische industrie tot ontwikkeling kwam. Als u, lieve mensen, eens bent wezen winkelen in het centrum van de Hoogvliet, loop dan even door naar het oude dorp. Vlak daar in de buurt is een heel schilderachtig straatje, de Gaarde, met huizen waar u meteen jaloers op wordt, ook al woont u zelf nog zo mooi. Die zijn gebouwd voor het kader van de BPM die in Jurlingstijd bezig was de grondslag te leggen voor wat het grootste petrochemische complex van Europa zou worden. Die Jurlings was een behoorlijk rijke vent. Hij kon het zich veroorloven om van filmen zijn hobby te maken. Dat was in de jaren 30 van de vorige eeuw alleen maar voor rijkaards weggelegd. In de eerste dagen van het bombardement trok hij met zijn camera de binnenstad in om vast te leggen wat hij daar zag. Paul van der Laar, directeur van het Museum Rotterdam, gaat ervoor zorgen dat de opnames permanent vertoond zullen worden. De beelden zijn desolaat en je wordt er beurtelings droevig en agressief van. Ook meer dan 70 jaar na dato. Ja, wat zeg ik, bijna 80 jaar na dato. Je stelt ook vast dat de totale kaalslag waar de Rotterdamse autoriteiten samen met de grote mannen van het bedrijfsleven direct na de ramp besloten, dat die kaalslag misschien helemaal niet zo nodig was geweest. Dat men al te rigoureus opruiming heeft gehouden. Het zijn van die gedane zaken die geen keer nemen, maar die toch altijd weer stof tot nadenken geven. Het beeldmateriaal over de laatste dagen van het oude Rotterdam is trouwens al eerder enorm verrijkt door Gerard Groeneveld, die daarom is genomineerd voor de Jacques Dutilprijs, een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ik hoop dat hij hem wint. Want ik ben trots op hem, want hij is een oud leerling. Ik gaf hem geschiedenis toen hij in de tweede helft van de jaren 70 op de HAVO-top zat van de geweldige en voortreffelijke gemeentelijke pedagogische academie op de Hofstedestraat. Dat is in Rotterdam-West, vlak achter het Mathenesserplein. Hij was toen al gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog en Gerard Groeneveld heeft inmiddels een heel oeuvre op zijn naam staan. Bijvoorbeeld een prachtig boek over de foute oorlogsverslaggevers die aan het Oostfront meetrokken met de troepen van de SS. Gerard heeft de laatste 10 jaar een enorme hoeveelheid foto's verzameld die door Duitse soldaten in Nederland zijn gemaakt. Bij ons was een camera echt iets voor de rijken. Niet alleen een filmcamera, maar ook een gewoon fototoestel. Maar in Duitsland was fotograferen veel algemener verspreid. De soldaten hadden fototoestellen bij zich en maakten massaal kiekjes voor wat ze zagen en meemaakten en stuurden die naar huis. Nu vinden de kleinkinderen die oude albums bij de nalatenschap van de pas overleden opa en weten er geen raad mee. Gerard Groeneveld wel. Dankzij die foto's heeft hij een prachtig en rijk geïllustreerd boek kunnen samenstellen over de laatste dagen van het oude Rotterdam. Ja, zo wordt een verleden dat alleen de zeer sterke onder ons nog bewust hebben meegemaakt, toch van dag tot dag meer zichtbaar. Je kijkt naar de films van Jurlings. Je bladert door de boeken van Gerard Groeneveld. Je denkt aan het journaal Raqqa, aan Homs, aan Mosul en al die andere steden waarvan we de uitgebrande straten zien, de zojuist uitgebrande straten. Net de Coolsingel of de Hoogstraat in 1940, maar dan allemaal grijzer en meer met stof bedekt. Dat komt misschien wel omdat die wijken in het Midden-Oosten zo door de zon zijn geblakerd. En voor wie aan die hel is ontsnapt.

een van de allermooiste, vind ik persoonlijk, van Boys to Men. En daarom zit het natuurlijk ook in de show, ja. Ik mag hier zelf de muziek uitkiezen, dus wat een verwennerij voor mezelf dus. En ik hoop dat ik jou verwen met deze One Sweet Day. Goed, het is tijd voor het laatste onderwerp van vandaag. Zaterdag 21 april is het World Fish Migration Day. Presentator Martin Vermeulen van RTV Slogo sprak met Bas Roels van het Wereld Natuurfonds over het keerbesluit van de Haringvlietsluizen, waar heel lang over gesproken is. En vroeg hem als eerste wat World Fish Migration Day is. Je hoort het dus in een bijdrage van RTV Slogo. Het is elk jaar een dag waarin de migrerende vissoorten in het zonnetje gezet worden. En dat is dit jaar ook wel denk ik heel bijzonder, omdat dit jaar in het Haringvlietgebied de Haringvlietsluizen op een kier gaan. En ja, daar monden toch Rijn en Maas uit in de Noordzee. En dat stroomt vanaf Zwitserland helemaal naar ons toe. En dat is een gigantisch groot gebied waar ook zalmen, steuren, paling, ook allemaal helemaal naartoe zwemmen om voor te planten. En dat gaat allemaal in september van dit jaar gebeuren. Hè? Dan is het kierbesluit echt definitief. Dan gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Blijven ze altijd openstaan of gaan ze open en dicht? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het kieren, dat is een manier van openen, waarbij ook wel geprobeerd wordt om niet te veel zout water naar binnen te laten komen. Dus het staat niet altijd open. Maar hoe dat, wanneer wel en wanneer niet, dat is nog een beetje onduidelijk. Dat wordt ook al lerende wijs wil men dat gaan uittesten. En ook, daar pleiten wij dan de hele tijd voor. Daarbij ook goed kijken van wat is dan voor die vissen de gunstige periode om dat te doen. Want als het uiteindelijk moeten die vissen er wel doorheen kunnen. En toch een beetje bij hun natuurlijke gedrag aan moeten sluiten. En nou goed, daar weten we natuurlijk wel veel van. Er is wel veel onderzoek naar gedaan. Wij zijn als natuurorganisaties, we werken met 6 natuurorganisaties al een paar jaren in het Haringvlietgebied samen ook om dit soort natuurherstel van onze Rijn-Maas-delta, om dat de rode loper daarvoor uit te leggen. Dus wij hebben zelf ook behoorlijk wat onderzoek gedaan om Rijkswaterstaat ook te adviseren op dit vlak. Dat zal met de jaren, de wijsheid zal daarin ook gaan groeien, begrijp ik. Ja, zeker. Ja. Is er ook onderzoek gedaan of die vissen een andere route hebben ontwikkeld in de loop der jaren, of stoten ze steeds hun neus tegen die sluis? Het is vooral neusstoten, want de zalm is gewoon verdwenen uit onze rivieren. En ook de vint en de elft en nog heel veel andere soorten, de steur. Die andere routes hebben niet gewerkt, hoewel het verdwijnen van die soort ook wel komt door de watervervuiling die we verleden hadden. Maar nu moeten we echt voor sommige soorten moeten we weer kweken en uitzetten. Tussen zorgen dat die deur open staat, dan gaan we dat soort prachtige beesten niet meer terugkrijgen in onze wateren. En kunnen we ze alleen in de dierentuin zien. Ja, nou ja, dat is zonde natuurlijk. Want het is veel mogelijk om dat in het wild mogen en kunnen aanschouwen. Al zou er niet heel veel van zien. Maar het feit dat ze er zwemmen is soms ook al heel prettig natuurlijk. Ja, maar daar is ook World Fish Migration Day dan wel voor. En dat is 21 april. En dan zijn er allemaal activiteiten om waarbij je wel vissen kunt zien. Hè, of dat in ieder geval het inzichtelijk gemaakt wordt. Bijvoorbeeld de tentoonstelling Swim Fish Swim in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, waar we ook aan bijgedragen hebben. Dat is echt heel leuk geworden. En daar kun je echt een idee krijgen van nou, wat voor vissen zijn dat en wat betekent het Haringvliet voor ze. En in Diergaarde Blijdorp kun je echt steuren zien. En als laatste, dus nog wel op 20 april, is er ook in de Haringvlietsluizen zijn dan opengesteld voor het publiek. En daar zal ook de werking van dat kieren uitgelegd worden. En ook weer van wat dat voor de zalm en voor de steur en voor allemaal van dat soort prachtige vissen kan betekenen. Dus dat is dan een dag eerder. Op 20 april zijn de Haringvlietsluizen geopend. En op 21 april is het World Fish Migration Day. En in het Natuurhistorisch Museum, heb ik dat goed gezegd, in Rotterdam, een speciale tentoonstelling ingericht om daar ook meer over te weten. Ja, en dat heet Swim Fish Swim. Swim Fish Swim, oké. Okay. Alle informatie die staat op onze website en dat is haringvliet.nu. En met deze bijdrage van RTV Slogo komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond, dan in de presentatie van, jawel, Bert de Wolf. Ik wens je een hele mooie nacht. Wel trusten als je gaat slapen en als je gaat werken, blijft werken. Een goede wacht. Tot besluit Tony Braxton. En je hoort het instrumental, Spanish guitar. A smoky room, a small cafe. They come to hear you play. And drink and dance the night away.